إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. ملango huu unaelezea hukumu za vyombo na hukumu ya nguo za makafiri. Al-aniya hiya al-awiyah التي يحفظ فيها الماء وغيره. آنية ni vyombo ambavyo huhifadhiwa maji ndani yake na kitu kingine. سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك. Ni sawa vyombo hivyo vinatokana na chuma au ubao au ngozi أو غير ذلك أو vitu vinginevyo. والأصل فيها الإباحة. Na asli katika vyombo ni uhalali. Kila chombo ni halali isipokuwa chombo ambacho imekuja nasi ya kukiharamisha. Lakini asli katika vyombo ni kwamba ni halali. Fayubahu isti'mal watikhadhu kulli ina'in tahir. Hukumu ni kwamba ni halali kutumia na kutengeneza kila chombo kilicho tahara, maada na uaini, isipokuwa aina mbili ya vyombo ndivyo ambavyo ni haramu. Huma awalan ina'u dhahabi wal filla, vyombo vya dhahabu na fedha. Vyombo na dhahabu na fedha hivi ni haramu kuvitumia. والإناء الذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء. نتشومبو أمباتشو دانياك كنا ذهب أو كنا فذا وكوباكوا إلى فذا وكوباكوا أو ذنجنيفيو كتك سامبولي za kutia dhahabu na fedha katika kile chombo, pia ni haramu. Ma'ada al-labata al-yasira min al-filla tuj'alu fil ina'i lil hajati ila islahihi, isipokuwa labba, kipande kidogo cha fedha ambacho kinawekwa katika chombo kwa haja ya kukitengeneza kile chombo. Kama chombo kimevunjika, kuna haja kukitia kipande cha fedha, hapo yafaa kuweka kipande kidogo cha fedha kwa ajili ya kutengeneza kile chombo, si kwa ajili ya kukipamba. Lakini vyombo vya dhahabu na fedha vyote ni haramu kuvitumia, iwe ni kidogo chombo chenyewe au ni kikubwa, hata kama ni kijiko cha kukorogea sukari pia ni haramu kukitumia. Wadalilu tahrimi ina'i dhahabi walfidha قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ثم أنسما مسينوي kwa vyombo vya dhahabu na fedha, na msile katika sahani zao, sahani za dhahabu na fedha, kwani vyombo hivyo ni vyao hapa ulimwenguni na ni vyetu huko akhira. Fa innaha lahum fi dunya, vyombo hivyo ni vyao makafiri, yani ni vyao makafiri hapa ulimwenguni na ni vyetu sisi huko akhira. Peponi, watu wa peponi watatumia vyombo hivi vya dhahabu na fedha, lakini hapa ulimwenguni vyombo hivi vimeharamishwa kuvitumia. Waislamu ni haramu kutumia chombo chochote aidha cha dhahabu au fedha. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam: alladhi yashrabu fi aniyati al-fillah إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ثم نسمع أن كنوا katika chombo cha fedha basi huzungusha katika tumbo lake moto wa jahannam. Huyo anazungusha moto wa jahannam katika tumbo lake. Kwa hiyo hadithi hizi zote mbili zinaharamisha matumizi ya vyombo vya dhahabu au vyombo vya fedha, sawa ni kwa wanaume au kwa wanawake. Si matumizi ya kuvaa, haya ni matumizi ya kutumia chombo aidha kwa ajili ya kunywa maji au kwa ajili ya kula chakula. Hivi ndio vyombo ambavyo ni haramu kuvitumia kwa wanaume au wanawake. Wanahyu ani shay'i yatanawaluhu khalisan au mujazaa, na kukatazwa jambo kukusanya sawa ili dhahabu au fedha ni safi au mujazaa au yenye kuchanganywa, vyote vyote ni haramu. Fayahrumu al-ina'u al-matliyu au al-mumawwahu bidhahabi au al-fidda au alladhi fihi shay'un min adh-dhahabi wal-fidda, ni haramu chombo kilichopakwa kwa dhahabu, yani imechukuliwa dhahabu ikayayushwa ikapakiwa chombo au fedha au kitu ambacho au chombo ambacho kina kitu katika dhahabu na fedha, yote hicho, yote hivyo ni haramu. Ma'ada dhabata liyasira min alfidda, isipokuwa kipande kidogo cha fedha, kama sabaka, kama ilivyotangulia bidalili hadithi Anas radhiyallahu anhu, wa dalili ya hadithi ya Anas radhiyallahu anhu anna qadaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ankasar fattakhadha makana ash-sha'bi silsilatan min fidda, rawahu al-Bukhari. Glasi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ilivunjika, akaweka mahali pale pengo silsilatan min dhahab min fidda, yani kipande cha fedha. Silsila ni kipande kirefu cha fedha kikawekwa pale katika ile glasi ile iliyovunjika. Kwa hiyo hii imewekwa si kwa ajili ya mapambo, kwa ajili ya kuziba lile pengo. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala: in'aqada al-ijma'u 'ala tahrimi al-akli wash-shurbi fiha, imefungwa ijmai kuharamishwa kula na kunywa kwa kutumia vyombo hivyo. Wa jamii anwa'i al-isti'mal fi ma'na al-akli wash-shurb bil-ijma', na matumizi yote yako katika maana ya kula na kunywa kwa itifaki ya maulama. Matumizi yoyote yaliyoko katika vyombo vya dhahabu na fedha ni haramu. Si kwamba ni kwa sababu ya kula tu na kunywa, la, ni kila matumizi ya chombo cha dhahabu na fedha, matumizi hayo ni kwamba ni haramu. Matumizi aina yoyote, hata kama si kwa ajili ya kula au kunywa, vyombo hivyo ni haramu. yule Gaddafi alikuwa na bastola ya dhahabu, sio? Eh, ni haramu. Eh? Ile ile. La hawla wala quwwata. Kwa hiyo matumizi yoyote ya vyombo vya dhahabu na fedha ni haramu. Wa tahrimu al-isti'mal wal ittikhadh yashmalu adh-dhukura wal inath. Kuharamishwa matumizi ya vyombo hivi na kuvifanya vyombo hivi inakusanya wanaume na wanawake. Li'umumi al-akhbar wa adami al-mukhassis, kwa kuenea hadithi hii na kutopatikana chenye kuzihusisha kwamba ni wanaume tu ndio ni haramu, lakini wanawake wanaweza kutumia. La, wa inma ubiha at-tahalli lin-nisa'i lihajatihinna ila at-tazayyun liz-zawj, isipokuwa imehalalishwa kujipamba kwa wanawake kwa sababu wao wanahitajia kumpambia mume. Kwa hiyo ni halali kwa wanawake kujipamba kwa vyombo hivyo vya dhahabu na fedha kwa ajili ya kumpambia mume, si kwa ajili ya kwenda harusini. Maanake kuna wanawake wengine hawampambii mume, wakitoka wakenda harusini ndio wajipamba. Sio hivyo. Mwanamke anatakiwa ampambie mumewe nyumbani peke yake. Watubahu aniyatul kufar allati yastamilunaha, na ni halali vyombo vya makafiri wanavyovitumia. Ma lam tu'lam najasatuha, muda wa kutojulikana unajisi wake. Hukumu ya vyombo vya makafiri, ni halali vyombo vya makafiri wanavyovitumia. Ma lam tu'lam najasatuha, muda wa kutojulikana unajisi wake. Kama Muislamu hajui kwamba chombo kile ni najisi, anaweza akatumia kwa kunyia maji au kulia chakula sahani ya kafiri. Fa in ulimat najasatuha fa innaha tughsalu wa tustamalu ba'da dhalik, ukijulikana unajisi wa vyombo hivyo, hapo vitaoshwa halafu vitumiwe baada ya hapo. Vyombo vya makafiri, kama mtu ana uhakika kwamba chombo kile kimetumika katika pengine kulia mbwa au kulia nguruwe, hapo atakiosha atakiosha halafu akitumie. Na ni hivyo hivyo mtu akiingia katika hoteli za kikafiri, yajuzu kutumia vyombo vile na kula chakula chao, akihakikisha kwamba hakuna najisi yoyote katika vyombo vile, au chakula kile hakina mafuta ya nguruwe au mbwa au kitu chochote. Juludul maita, ngozi za mfu. Fayahrumu isti'maluha illa idha dubighat, ngozi za mfu ni haramu kuzitumia isipokuwa zikisafishwa. Juludul maita, ngozi za mfu. Fayahrumu isti'maluha illa idha dubighat, ngozi za mfu ni haramu kuzitumia isipokuwa zikisafishwa. Ngozi ya mbuzi aliyekufa, ngozi ya ng'ombe aliyekufa, ni haramu kuitumia ngozi ile mpaka isafishwe, iondoshwe zile nyama zilizobaki, hiyo ziondoshwe zile, hapo itakuwa ni halali kuitumia ngozi ile katika vitu vyovyote, hata kutilia maji pia. فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ والصحيح الجواز. مولما مختلفيانا katika kufaa kutumia ngozi hizo baada ya kusafishwa, lakini kauli sahih ni kwamba inafaa kuzitumia baada ya kusafishwa. Wa huwa qawlu al-jumhur, na hii ndio kauli ya maulama wengi. Li'urud al-ahadith as-sahiha بجواز استعماله بعد الدبغ, وكوجه حديث صحيح زنازفهميش كفا كتمية زنغوزي بعد كسفيش. ولأن نجاسته طارئة, na kwa sababu unajisi wake ni wenye kuzuka, umezuka tu, sio wa asili ule unajisi wake, unajisi wa ngozi umezuka. Fatazulu bidabri, umezuka vipi? Ni ile kwamba yule mnyama amekufa, yule mnyama kwa vile amekufa, sasa ule unajisi wa ngozi umekuja kwa kifo cha yule mnyama. Sasa fatazulu bidabri, unaondoka unajisi huo kwa kusafishwa ile ngozi, kama qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, yutahhiruhu al-ma'u wal-qarad, huitaharisha maji hiyo ngozi na qarad. Qarad ni kama mbolea ile ambayo inasafisha haraka ile ngozi. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, dibaghul adimi tahuruhu, kusafisha kwa ngozi ni kuitaharisha ile ngozi. Kushaisafisha ile ngozi ndio tayari ni tahara, yafaa kuitumia kwa matumizi yoyote. Ama nguo za makafiri, watubahu thiyabul kufar idha lam tu'lam najasatuha, ni halali nguo za makafiri usipojulikana pia unajisi wake. Lianna al-asla tahara, kwa sababu asli ni kuwa tahara, nguo asli yake ni tahara. Isipokuwa mtu akijua kwamba zimenajisika, hapo sasa lazima azioshe, lakini asli ya nguo ni kwamba ni tahara. Kwa hiyo mtu akiletiwa mtumba, mtu akiletiwa mtumba wa kanzu wa shati avae tu, ni halali nguo za makafiri isipokuwa ukijulikana au usipojulikana unyajishi wake. Lianna al-asla tahara fala tazulu bishak, tahara hii haiondoki kwa shaka, mpaka iwe ana uhakika kwamba nguo zile zina najisi. Wayubahu ma nasajuhu au sabaghuhu, pia ni halali nguo walizozifuma wao makafiri au walizozitia rangi, zote ni halali. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه. ثم صلى الله عليه وسلم نما صحابواك ولكوا كفا نغو ولزوزفوم مكفيري نكوزتيا رانجي. والله تعالى أعلم. نايزي نغو تنزفا نينجي ذاتو كاننا هاو زيو كانزو إزي ويوني حلالي. باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. mlango huu unaelezea mambo ambayo ni haramu kwa asiye na udhu kuyafanya katika amali, mambo ambayo ni haramu kwa asiye na udhu kuyafanya katika amali. Hunaka baadhi ya amali alati yahrumu ala almuslim idha lam yakun ala tahara an yuzawilaha, kuna baadhi ya amal ambazo ni haramu kwa muislamu asipokuwa tahara, ni haramu kuzifanya amali hizo. Lisharafiha wa makanatiha, kwa sababu ya utukufu wa amali hizo. Wa makanatiha, na daraja yake amali hizo. Wa hadhihi al-a'malu nubayyinuha laka biadillatiha, na amali hizo na amali hizi tunazibainisha kwako kwa dalili zake. Litakuna minka ala bal, ili uwe juu ya fikra hiyo. Fala tukdimu ala wahidin minha illa ba'da tahayyu ilahu bitaharati almatluba, usije ukafanya moja katika hayo isipokuwa baada ya kujitaharisha kwa tahara inayotakiwa. I'lam ya akhi anna hunaka ashiya'a tahrumu ala almuhdith, jua ewe ndugu yangu kwamba kuna mambo ambayo ni haramu kwa asiye na udhu. Sawa unkana hadathuhu akbara au asghara, sawa ilikuwa hadathi yake ni kubwa au ni ndogo. Hadathi kubwa ni janaba au hedhi au nifasi, hadathi ndogo ni kutokuwa na udhu. Wa hunaka ashya yahtassu tahrimuha biman huwa muhdithun hadathan akbar, na kuna mambo mengine huhusu kuharamishwa kwake kwa mwenye hadathi kubwa peke yake. Falashya'u allati tahrumu 'ala almuhdith ay alhadathaini, mambo ambayo ni haramu kwa mwenye hadathi zote mbili. Kwanza, masul mushafi sharif, kushika msahafu mtukufu. Fala yamassuhu almuhdithu biduni ha'il, asiushike asiye na udhu. Biduni ha'il, bila kizuizi. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa almutahharun ay almutatahhiruna min alhadath janabatan au ghayraha. Asema kifasiri al-Sheikh al-Fawzan, almutahhirun almutahharun ay almutatahhirun, wenye kujitakasa na hadath, iwe ni janaba, hadathi kubwa au isiyokuwa janaba. Ala alqawli bi anna almurada bihim almutahharuna min albashar, asema hii ni kwa kauli ya kwamba makusudio yao mutahharun ni wale watu. Wa hunaka man yara anna almurada bihim almalaikatu alkiram, na kuna katika maulama wanaonelea kwamba makusudio ya mutahharun ni malaika watukufu. Fahamu, hawaishiki lauhi almahfudh isipokuwa malaika waje kutakaswa. Hii ndiyo maana ya aya. Lakini Sheikh al-Fawzan amekwenda maana ya kwamba almutahharun ni wenye kujitakasa na hadathi katika watu. Yaqulu wa hatta law fusirat al-aya bi anna al-murada bihim al-malaika fa inna dhalika yatanawalu al-bashara bi dalalati al-ishara, hatta law aya ikifasiriwa kwamba maksudio ya mukarrabun ni malaika, asema hiyo inakusanya watu pia kwa dalili ya ishara. Wa kama warada fi al-kitab alladhi katabahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-Yaman min hadith 'Amr ibn Hazm qawluhu la yamassu al-Qur'ana illa tahir, rawahu an-Nasa'i wa ghayruhu muttasila, kama ilivyokuja katika kitabu alichowaandikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alichowaandikia watu wa Yaman katika hadith 'Amr ibn Hazm, neno lake la yamassu al-Qur'ana illa tahir, asishike Qur'ani isipokuwa aliyetahara, rawahu an-Nasa'i wa ghayruhu muttasila. Qala ibn Abd al-Barr innahu ashbaha al-mutawatir litalaqqi an-nas lahu bil-qabul, hi nafanana na mutawatir kwa sababu watu wameipokea kulikubali jambo hilo. قال شيخ الإسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر هو مذهب الأئمة الأربعة. شيخ الإسلام سما كم كتازا كشكم صحاف وسين أوذو هي مذهب يا ما إمام وأن. وقال ابن هبير في الإصحاح أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. وموافقيانا ما إمام وأن قام بهيفاي واسين أوذ كشيكم صحاف. ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه. أسمسيو فيبايا كوبيبا أسين أوذ kubeba msahafu fi ghilaf, kwa kifiniko chake, au kisin au mfuko, min ghairi an yamassahu, bila kuugusa ule msahafu. وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مسيل vile vile sio vibaya kuangalia ndani yake na kupekua pekua kurasa hizi za msahafu bila kugusa, sema sio vibaya. Masala haya ni khilafia, masala haya ni khilafu, ama baadhi ya maulama wanasema inafaa kushika msahafu kwa asiye na udhu, inafaa kushika msahafu kwa asiye na udhu, pia inafaa kusoma Qur'ani kwa asiye na udhu, wakitoa dalili ya hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi, alikuwa mtume akimtaja Allah katika hali zake zote, hali za kuwa yuko tahara na hayuko tahara. Pia hadithi nyingine ya mama Aisha radhiallahu anha, alipoingia katika siku zake pale katika hajjatul wadaa, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, if'ali ma yaf'alu alhajju ghayra alla tatufi, fanya yote anaofanya mwenye kuhiji isipokuwa usitufu tu alkaaba, tawafu ile kutufu alkaaba lazima udhu pale, lakini mambo mengine yote yafanye. Hii pia maulama wanasema ni dalili ya kwamba mambo yote anaofanya mwenye kuhiji ni kushika msahafu, kusoma Qur'ani. Kwa hiyo hii ni dalili nyingine inaonesha kwamba yafaa kusoma Qur'ani bila ya udhu, lakini ni aula kusoma Qur'ani pamoja na udhu kamili, ni aula na thawabu ni nyingi zaidi mtu akisoma Qur'ani pamoja na udhu kamili. Hii ni madhhab pia ya Imam al-Bukhari, pia amekwenda katika madhhabu haya. Pili, katika mambo ambayo ni haramu kwa aliye na hadath, wa yahrumu ala almuhdithi salatu fardhan au nafla, ni haramu kwa mwenye hadath asiyekuwa na udhu, ni haramu kusali iwe ni sala ya faradhi au ya sunna, ni haramu. Wa hadha bi ijma'i ahli alilm, na hii ni kwa itifaki ya ahli alilm wote, wamewafikiana kwamba ni haramu kwa asiye na udhu kusali. Idha istata'a tahara, na hii ni ikiwa anaweza kujitoharisha, liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا, اني mlioamini mkisimama kwa ajili ya sala osheni nyuso zenu na mikono yenu, ila almarafiq pamoja na tindi za mikono, na pakeni maji vichwa vyenu na osheni miguu yenu, ila alkaabain pamoja na tindi za miguu, na mkiwa mna janaba fatahharu, jitoharisheni. Kwa hiyo sala haisihi bila udhu, na mtu anaposali pamoja na kwamba hana udhu ni haramu, anapata madhambi. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur, Allah haikubali sala yoyote bila ya udhu, rawahu Muslim wa ghayruhu. Wa hadith لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتولّى, الله يكبالي صلاة مجاوين أكي حدوث مبكى تواذي, يعني أكي تشنغوك نعوذ مبكى تواذي, هيكبالي صلاة مجاوين إكي وهنعوذ حتى يتولّى مبكى تواذي, فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها, هيفاي كصالي بلا طهارة فموجنا كما أناويزا كجتوهارشا, ولا تصح صلاته ولا صلاياك هيتصيه أكصالي بلا وذ, سواء كان جاهلا أو عالما ناسيا أو عامدا, نسوا الكوان مجينغا هجوي حكمه, au ni mjuzi anajua, au ni mwenye kusahau, au ni mwenye kufanya makusudi. Lakina alalima alamida idha salla min ghairi tahara yaathamu wa yuazzaru. Lakini mtu anejua halafu anafanya kusudi akisali bila udhu, huyo anapata madhambi na ataziriwa akijulikana. Akijulikana hukumu ya Kiislam ni kwamba aadhiriwe mtu huyo kwa aina yoyote itakayoonekana kwamba inamfaa kumuadhiri. Wa in kana jahilan au nasiyan fa innahu la yaatham. Akiwa ni mjinga au ni mwenye kusahau, hapo hana madhambi. Lakini la tasihhu salatuhu, lakini sala yake haikusihi akisali bila udhu, kwa kuwa hakujua hukumu ile ya udhu, hapati madhambi, lakini sala yake haikusihi. Na hivyo hivyo alisahau kutawadha, alisahau kutawadha, alafu akakumbuka kwamba kumbe alisali bila udhu, arudishe sala ile. Tatu, yahrumu ala almuhdithi attawafu bilbaiti alatiq. Ni haramu kwa asiye na udhu kutufu katika alkaaba, nyumba ile ya zamani. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam attawafu bilbaiti salah, kutufu alkaaba ni sala. Illa anna Allah abaha fihi alkalam, isipokuwa Allah amehalalisha ndani yake kuzungumza ndani ya tawafu. Tawafu kutufu alkaaba ni sala, yani lazima tahara, lazima udhu kama sala, isipokuwa tu Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha katika tawafu kuzungumza. Wa man takallama fala yatakallam illa bi khair, na mwenye kuzungumza asizungumze isipokuwa maneno ya khair. Yajuzu, yafaa, yafaa kwamba watu wawili wazunguka pale katika alkaaba huku wazungumza. Baada ya tawafu tutakwenda wapi? Pengine muuliza mwenzake, baada ya tawafu tutakwenda kusali rakaa mbili pale, halafu twende sa'i, tukasa'i pale mara saba, Safa wa Marwa. Maneno namna hiyo yanafaa, lakini maneno mengine hayafai, maneno ambayo yani ni ya haramu, mtu atapata madhambi. Tawafu haibatiliki, lakini anapata madhambi kwa maneno mengine. Kwa hiyo at-tawafu bilbaiti sala, kutufu al-Kaaba ni sala, kwa maana ni lazima udhu. Illa anna Allah abaha fihi al-kalam, isipokuwa Allah amehalalisha ndani yake maneno. Wa qad tawalla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lit-tawaf, mtume sallallahu alayhi wasallam alitawadha kwa ajili ya tawafu. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر. يمسيه كتوكا نمتوم صلى الله عليه وسلم نكمب ألمزوية من يحيذ كتوف الكعبة مبكى طهريك. كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر. Zote hizo hadithi zote hizo zinafahamisha kuharamishwa kutufu al-Kaaba kwa asiye na udhu mpaka atawadhe. Wa mimma yadullu ala tahrimihi ala al-muhdithi hadathan akbara qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Katika mambo ambayo yanafahamisha kuharamishwa kwa muhdith mwenye hadathi kubwa, dalili ya kuharamishwa kwa muhdith mwenye hadathi kubwa kwamba anaharamishiwa kusali, قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إني مليامين مسي قربية صلاة نحل نيني مليوة hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka mjue mnayoyasema. Sababu mlevi hajui anayoyasema. Ni kwamba kabla aya hii ilikuwa baadhi ya watu katika ahdi za mtume, ahdi ya mtume wanasali kabla ya kuharamishwa tembo. Hii kabla ya kuharamishwa tembo walikuwa wanakunywa na huku wanakwenda katika sala. Tembo kama inavyojulikana liliharamishwa kidogo kidogo, halikuharamishwa mara moja, liharamishwa kidogo kidogo. Kwa hiyo aya hii ilikuwa bado tembo halijaharamishwa kabisa. Hii msikurubie sala wa antum sukara na huku mmelewa katika sala tu, halafu baadaye ndiyo ikaja tahrimu al-khamri tahriman kulliya. Hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka mjue mnaoyasema. Wala junuba, wala msikurubie sala hali ya kuwa ni wenye janaba. Illa abiri sabil, isipokuwa mpita njia. Hatta taghtasilu, mpaka muoge. Ay la tadkhulu almasjida wa antum junub illa mari tariq, msiingie msikitini na hali mna janaba isipokuwa mpita njia. Kama mtu anapita tu njia, hapo apite tu, lakini asikae msikitini. Famanuhu min dukhuli almasjid lilbaqai fihi yaqtadhi man'ahu min at-tawafi min babi aula, ili kukatazwa na kuzuiliwa kuingia msikitini kwa ajili ya kukaa, hii inataka kumzuia pia kutufu. Mimbabi aula, hiyo ni aula zaidi. Kwa hiyo mwenye janaba haruhusi kutufu al-Kaaba, haruhusi kusali. Wa hadhihi al-a'malu tahrumu 'ala al-muhdith sawa'un kana hadathuhu akbara au asghar, amali hizi ni haramu kwa mwenye hadath sawa ilikuwa hadathi yake ni kubwa au ni ndogo. Wa amma al-ashya allati tahrumu 'ala al-muhdith hadathan akbara khassa, ama mambo ambayo ni haramu kwa mwenye hadathi kubwa peke yake. Fahiya awalan yahrumu 'ala al-muhdith hadathan akbara qira'atu al-Qur'an, ni haramu kwa mwenye hadathi kubwa kusoma Qur'ani. Li hadithi Ali radhiyallahu anhu la yahjubuhu, yani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, an al-Qur'ani shay laysa al-janaba, haimzuii mtume sallallahu alayhi wasallam kusoma Qur'ani, halimzuii lolote isipokuwa janaba. Rawahu Tirmidhi wa ghayruhu, ولفظ الترمذي يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا, متوم يلقوا كتو سمي القرآن مدى وكتوكوا نجنابا. يقول فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب, هي نفهمش كحرميش كسوم القرآن كومن جنابا. وبمعناه الحائض والنفساء, katika maana ya mwenye janaba mwenye hedhi mwenye nifasi. Walakin rakhasa ba'd al-ulama ka Sheikh al-Islam lilha'idhi an taqra al-Qur'ana idha khashiyat nisyanahu, lakini baadhi ya maulama wameruhusu kama Sheikh al-Islam wameruhusu kwa mwenye hedhi kusoma Qur'ani akiogopea kuisahau, akiogopea kuisahau. Kama amehifadhi Qur'ani na kukaa siku sita au saba atasahau, hapo yajuzu kuisoma. Lakini hii pia ni kauli ya baadhi ya maulama. Masala haya ni khilafia kama masala yale yaliyopita. Ni kwamba baadhi ya maulama wanasema pia inajuzu kwa mwenye janaba kusoma Qur'ani, inajuzu inajuzu pia kusoma Qur'ani, lakini kuisoma katika hali ya tahara ni aula zaidi. Ni aula zaidi kusoma Qur'ani mtu hana janaba na ana udhu kamili, hii ni aula zaidi na thawabu ni nyingi zaidi. Thumma qal wala ba'sa an yatakallama al-muhdithu bima wafaqa al-Qur'an illa miyaqsid al-Qur'ana. Sio vibaya kusema yule asena udhu au mwenye janaba kusema maneno yenye kuwafiki Qur'an asipokusudia Qur'an. Hakukusudia Qur'ani, anakusudia maneno. Bal ala wajhi dhikri, bali kwa njia ya kukumbuka, mithlu bismillahir rahmanir rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Akisema hivyo sio vibaya, anasema lihadithi Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimtaja Allah katika hali zake zote, hali ya utahara na hali ya bila tahara. Na hii ndiyo dalili ya wanaosema kwamba yajuzu pia mwenye janaba kusoma Qur'ani. ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيل أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء. pia ni haramu kwa mwenye hadathi kubwa ambayo ni janaba au hedhi au nifasi, ni haramu kukaa msikitini bila udhu. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه. مسيئين مسكتيني كواجيلي كبكيا لنياك. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. سيحلاليشي سيحلاليشي مسكتي ومن يحيذي ولا من يجنابا. رواه أبو داود من حديث عائشة وصحابه ابن خزيمة. فإذا توضأ من عليه حدث أكبر أكتواذى أنت من حدث كبوى جاز له اللبث في المسجد ينفاق وككام سكتيل. أكتواذى من حدث كبوى جاز له اللبث في المسجد ينفاق وككام سكتيل يعني بلا قصالي. لقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. عشان يمواونا واتكت كما صحابة ومتومة والله صلى الله عليه وسلم ونكام سكتيني نهوكني وين جنابة وكتواذا كما وضوء صلاة. والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة. نحكمة وضوءه نكخففش الجنابة. متوكي وانا جنابة أكتواذا أنا خففش الجنابة. حكواندوه جنابة ككتواذا جنابة هليوندوكي مبكا ككووغا لكن أكتواذا أنا خففش الجنابة. كما يولي علي نايلالا أكلالا نمكيواكي halafu asioge akalala vile vile usingizi, anatakiwa asilale mpaka atawadhe kwa kuhafifisha ule udhu. Kama hataki kuoga, basi atawadhe kwanza kwa ajili ya kuhafifisha lile janaba, halafu alale. Pamoja na kwamba janaba halijaondoka kwa kutawadha, lakini ni kuhafifisha tu lile janaba. Ndio wal hikmatu min hadha alwudhu takhfiful janaba. حكمة يوضوه نكو خففش جنابا. وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العمور منه العبور منه من غير جلوس فيه. ذل ذل إن جوزك ومن حدث كبوة kupita msikitini kwa mujarradi wa kupita tu bila kukaa pale msikitini. Liqaulihi ta'ala illa abiri sabili, isipokuwa mpita njia. Ai mutajawizina fihi lilkhuruji minhu, anapita tu kwa ajili ya kutokezea mlango mwingine. Walistithna'u minan nahi ibaha, na hii istithnai kwa yale makatazo, hii ni kuhalalisha. Illa inatoa katika hukumu ya ile iliyopita, la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuba illa. Hii ni istithna ya ile makatazo yaliyotangulia, la taqrabu salata. Fayakunu dhalika limukhassisan liumumi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la uhillu almasjida lihaidin wala junub. Itakuwa hii ni yenye kukhusisha kuenea kwa neno la Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la uhillu almasjida lihaidin wala junub, si uhalalishi msikiti kwa mwenye hedhi wala mwenye janaba. Lakini masala haya kama zilivyopita pia ni khilafia kwa hadithi ile tulioelezea kwamba mama Aisha radhiallahu anha alipoingia katika siku zake Mtume akamwambia, if'ali ma yaf'alu alhajju ghaira alla tatufi, na haid ni mwenye hadathi kubwa. Nafahamu, kwa hiyo yajuzu akihakikisha kwamba amejifunga vizuri, damu haitatoka pale ndani ya msikiti na kuchafua msikiti, hapo yajuzu kukaa. Wakadhalika musalla al-Eid, vile vile pale mahali pa kusalia sala ya Eid, la yalbathu fihi man alayhi hadathun akbar bighairi wudhu, asikae pale mtu mwenye hadathi kubwa bila ya udhu. Wayajuzu lahu almururu minhu, yafaa kwake kupita katika mahali pale, lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala waliya'tazili alhuyyadhu almusalla, wenye hedhi na wajitenge na pale mahali pa kusalia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiamrisha sala ya Idi, akiamrisha watu wende katika sala ya Idi, aliwaamrisha mpaka wanawake watoke wende wakasali sala ya Idi, hatta alhuyyad, mpaka wanawake wenye hedhi pia aliwaamrisha watoke, lakini wao wajitenge na pale mahali pa kusalia, basi wasikilize khutba na waangalie jamaata almuslimin peke yake. Mfahamu? Kwa hiyo wenye hedhi wanatakiwa wasiswali, ni haramu kwao kuswali wenye hedhi, kwa sababu ile ni hadathi kubwa. Kama mwenye janaba pia ni haramu kwake kuswali, ni haramu kwake kusali. Lakini khilafu iko katika nini? Iko katika kukaa msikitini na kusoma Qur'ani. Hapa ndiyo pana khilafu. Sheikh al-Fawzan hafidhullah amekwenda kwamba ni haramu kwake kusoma Qur'ani na kukaa msikitini, lakini baadhi ya maulama katika kauli nyingine ni kwamba yajuzu kwa mwenye hadathi kubwa pia kushika msahafu na kusoma Qur'ani, lakini aula zaidi ni kusoma Qur'ani akiwa katika hali ya tahara kamili. Hii ndiyo aula zaidi. Pia yajuzu kwake kukaa msikitini huyo ambaye ana hadathi kubwa, lakini aula zaidi ni kukaa msikitini mtu akiwa na tahara kamili. Kwa hiyo masala haya ya ni khilafia baina ulamai hadhihi al-umma salafan wa khalafa, wallahu alam. Yeah. kuiondoa ile najisi ya mkojo? Ni kumwaga maji tu pale. Kuondoa najisi ya mkojo mahali ni kumwaga maji tu pale. Kama ile hadithi ya yule bedui aliyoingia katika msikiti wa Mtume, akenda pembeni akakojoa. Akakojoa, wasahaba wakataka kumvamia Mtume, akamwambia mwacheni. Walipomaliza mkojo wake, Mtume akaamrisha masahaba wamwage maji pale, ndoo ya maji wamwagilie pale, ndio itakuwa pale mahali pamesafishika. Naam. Ni wajiba, salatu al-Eidain ni wajiba kwa hadithi, kwa dalili nyingi kwamba salatu al-Eidain, sala ya Idi mbili ni wajiba. Moja katika dalili hizo ni kwamba Mtume amewaamrisha mpaka wanawake watoke, mpaka wasichana wanawali watoke wende katika musalla al-Eid, mpaka wenye hedhi watoke. Kwa hiyo wanasema maulama, ikiwa Mtume amewaamrisha wenye hedhi wende katika musalla al-Eid, je, watu wengine wanaume kwao ni zaidi, ni aula? Kwa hiyo kwa dalili hii ni kwamba salatu al-Eidain ni wajiba. Naam. Isipokuwa wale mahujaji kule katika sala, katika Idul Adha, wale kwao si wajiba, sababu wengine bado wako katika amali nyingine za ramyu jamrati al-aqaba, wengine bado hawajarudi kutoka kule Muzdalifa. Kwa hiyo wale waliohirimia haji, wao si faradhi wala si wajiba salatu Idul Adha. Ingia. La la, haifai. Haifai kuingia mahali hapo. Naam. Sababu mbwa ni najisi viungo vyake vyote. Naam. Na mtu atafugaje mbwa nyumbani? Muislamu haruhusiwi kufuga mbwa nyumbani kwake. Afuga mbwa kwa maana gani sasa? Naam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la tadkhulu almalaikatu baitan fihi kalbun wala sura. Malaika hawaingii nyumba ambayo ina mbwa, wala hawaingii nyumba ambayo ina picha. Naam. Hiyo ni mosi. Pili ni kwamba mtu anayefuga mbwa kila siku apunguziwa thawabu. Thawabu zake zapunguzwa. Kila mtu anayefuga mbwa ni kwamba kila siku thawabu zake zapunguzwa, qirat. Qirat ya dhahabu, ya thawabu inapunguzwa. Haya, mpaka akifariki mtu huyo, kama ni mwaka mzima akafuga mbwa, thawabu ngapi zimepunguzwa? Thawabu zenyewe ni hizi tulizonazo zenyewe kidogo. Thawabu zenyewe ni hizi za kuokota okota. Halafu ufuge mbwa zipunguze thawabu. Subhanallah. Kiwango cha khirati Mtume amekibainisha kama jabali Uhud. Khirati moja ni kama jabali Uhud. Haya, zipunguze alafu thawabu kila siku, itabaki zero huyo. Fanga. Kumsaidia. Kafir. Ya juzu. Ye mwenyewe. La, kama kuna wasiwasi kama kafiri yule ana najisi, hapo huwezi kumsaidia kwa chakula. Lakini kama huna wasiwasi naye, amekuja na shida na hujui kwamba ana najisi, hata chafua vyombo, yajuzu kumsaidia kwa chakula. Alafu haoshi nani yake. Allahu musta'an. Ah, sasa kwa upande wa chakula, unaweza kuanza kwa upande wa chakula au si utampe maji aoshe kwanza bwana. Tuambia osha mikono yako hapo vizuri hapo. Alafu ndio ampa chakula atakula. Kama una wasiwasi naye kwa mikono ina najisi, atachafua vyombo, atatanjisisha vyombo, wampa maji kwanza aoshe vizuri, alafu wampa chakula. Sahi haisharti tohara. Pia yaruhusiwa. Yaruhusiwa pia, wasamehewa. Wenye hedhi wasamehewa tawafu alwadaa. Naam. La. Wenye hedhi wasamehewa tawafu alwadaa, si lazima. Naam. Kula naye si vibaya, sio vibaya. Bora yuko safi, mikono yake haina najisi, yajuzu kula naye, sio vibaya. Kivipi? Vimeharamishwa. Sasa maulama wamekhtalifiana nini ila ya kuharamishwa, kwa nini vimeharamishwa. Wengine wanasema sababu ya kuharamishwa ni ile kuvunja mioyo ya mafakiri na maskini, sababu kuna watu wahitajia ile dhahabu, ni kitu cha thamani. Sasa wewe una sahani ya wali ya dhahabu, wakati watu watafuta pesa za kula za chakula hawana, wewe ile sahani ya dhahabu waililia tu chakula, alafu yaoshwa yenda kuwekwa. Sasa ile ni kama kuvunja mioyo ya wale maskini ambao hawana hata chakula. Wengine wanasema sababu ya kuharamishwa ni hiyo. Halafu ile ni kitu cha thamani, dhahabu. Dhahabu yenyewe ni kitu cha thamani. Hasa unapofanya vile, kama unajifaharisha, ni kibri kile. Unatumia mali kwa njia ambayo sio ya mali ile, watilia chakula tu. Kwa vyovyote ni kwamba imeharamishwa dhahabu, huwezi ukasema uwezi ukaitumia kwa matumizi yoyote hayo. Wapi huko? Watu wanaoga katika? Si kweli hiyo. Labda ni rangi, labda imepakwa ya dhahabu, au pengine ni clip za kutengenezwa tu hizo. Inawezekana hizo clip za kwa ajili ya kukashifu serikali ya Saudia na wafalme, hizo clip za Mashia. Bila shaka Mashia ndio wanaleta clip hizo kukashifu wafalme kwamba watumia vyombo vya dhahabu, waogea shawa za dhahabu. Ni urongo mtupu. Hawezi kufanya hivyo. Naam. Yajuzu Yajuzu, lakini aula ni mtu kujitoharisha kamili, asitembee wakati huko na hadathi kubwa kama hivyo. Aula mtu ajitoharishe alafu atoke, sipokuwa kwa dharura, labda hakuna maji, sasa uende tafuta maji. Lakini mtu una janaba utoke ndo kazini wala huna habari, pamoja na kwamba yajuzu, haikukatazwa, lakini sio vizuri mtu kutoka katika hali hiyo. Muislamu utoke kama kafiri, hujaoga janaba, watoka tu enda kazini. Unajisi wa kafiri ni wa kimana. Innamal mushrikuna najasun fala yadkhulul masjid alharama ba'da amihim hadha. Ukafiri ule, yani najisi ile ni ya kimana, si kwamba yeye mwenyewe ni najisi kafiri, sio hivyo. Ha? Unampa mkono, unaweza ukala naye, usimpende tu kama ni kumsaidia, wala naye kula naye, lakini si kwamba yeye mwenyewe ni najisi, uwezi ukampa mkono, uwezi ukala naye, sio hivyo. Unajisi walionao ni unajisi wa kimaana, wana uchafu wa kiukafiri, lakini sio ukafiri unajisi wa kidhahiri walionao. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa